के दुआ मांगा तुझे, कुछ भी न चाहा रब से पाके तुझे, करके दुआ मांगा तुझे, कुछ भी न चाहा रब से पाके तुझे, आँखों में तेरा चेहरा ऐसे संवारा, सांसों में बसा के तुझे दिल में उतारा, ख्वाबों में छुपा के मैंने रखा तुझे, कि तू ही मेरी जिंदगी की सुबह, कि तू ही मेरे जीने की है वजह, कि तू ही मेरी जिंदगी की सुबह, कि तू ही मेरे जीने की है वजह। सिवा दिल की कोई चाहत नहीं, चाहत नहीं, तेरे बिना अब दिल को कहीं राहत नहीं, राहत नहीं, तू जो मिल गया दो जहां तुझे, कि तू ही मेरी जिंदगी की सुबह, कि तू ही मेरे जीने की है वजह, कि तू ही मेरी जिंदगी की सुबह, कि तू ही मेरे जीने की है वजह। तुझसे मेरी बेखुदी सी छाई है मुझ पे तेरी, लब पे रुका है नाम एक तेरा, तू ही शब मेरी, तू ही सुबह, तू ही मेरी हंसी, तू ही मेरी खुशी, तेरे बिना मैं अधूरा यार, कि तू ही मेरी जिंदगी की सुबह, कि तू ही मेरे जीने की है वजह।